साथ कोई संबंध नहीं है। शरीर के साथ हमारा संबंध मानते हैं, ये संबंध भी है नहीं। हम मानते हैं ज्ञान के कारण से, अपनापन मानते हैं। शरीर हमारे काम नहीं आता है, शरीर से किया हुआ जो काम है वो फल हमारे आता है, शरीर हमारे काम नहीं आता है। शरीर हमारा नहीं है, शरीर प्रकृति का है, प्रकृति परमात्मा की है, परमात्मा का ही है, हमारा नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, वे ब्रह्मांड भी हमारे कुछ काम नहीं है, एक केस जितने काम आने वाला नहीं है। सब ब्रह्मांड अलग है हमारे से, हम ब्रह्मांड से अलग है, हमारे काम के भी नहीं है। हम उनके काम आ सकते हैं, वे हमारे कुछ काम आएंगे नहीं है। ऐसा जानने से हम परमात्मा में एक हैं, परमात्मा हमारे साथ एक है, परमात्मा के साथ हम है, हमारे साथ परमात्मा है, परमात्मा एक है। और शरीर और संसार ये हमारे नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे काम आने वाले नहीं है, हम इनके काम आने वाले हैं। हम तो इन्हें काम आते हैं, ये हमारे काम आने आए। और परमात्मा है वो हमारे हैं, परमात्मा हमारे हैं, वो तो हमारे लिए हमारे काम के हैं, हम उसके काम के हैं। हमारे परमात्मा है, परमात्मा के हैं, संसार की हम नहीं है, हमारा संसार नहीं है। इनका नहीं पना हमारे काम नहीं आता, इनका होना पना अलग है। अलग होने से ये सेवा करने के लायक है, अपने लिए कुछ करना कोई काम नहीं आएगा। भगवान का भजन करना है वो भजन काम आएगा, हमारे काम सही नहीं आएगा, सही का स्थूल काम नहीं आएगा। भगवान भगवान के भजन में जो भगवान का भजन है, भगवान का मानकर भजन करे वो काम आएगा, भगवान के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं आएगा। शरीर और संसार तो काम आएगा ही बिल्कुल ही, इनके काम हम आ सकते, हमारे काम ये नहीं आएगा। ये मान लेना चाहिए शरीर और संसार एक है, और हम और हमारे परमात्मा वो एक है। हम परमात्मा के साथ एक हैं, शरीर के साथ एक नहीं है। छाल में दिखता है शरीर हमारा है, पर हमारा नहीं है। ये छूट जाएगा, छूटने में से बाहर देंगे, चाहे बाह दो, चाहे जल में प्रवाहित कर दो, चाहे यू छोड़ दो, वृक्ष खा जाएंगे, पक्षी खा जाएंगे, हमारे काम आने वाला नहीं है। शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। ये बात खूब समझनी चाहिए। शरीर केवल हमारे सेवा देने वाला है, और शरीर से संसार की सेवा होगी, संसार की सबसे सेवा होगी। तो संसार का ही है ये अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम परिपाद ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में एक रोम की जगह खाई हो बैठे कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। परंतु ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों में हमारी चीज कुछ भी नहीं है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में सभी दूसरों की सेवा के लिए है, सेवा के लिए, सब के लिए, हमारे लिए नहीं। निश्चित बात है, हमारे लिए परमात्मा है, परमात्मा लिए हम है, वो हमारा परमात्मा है, हमारे काम आएगा। शरीर संसार हमारे काम नहीं आएगा, इसकी तो सेवा करो, सेवा करने का जो फल है वो हमारे काम आएगा, सेवा हमारे काम नहीं आएगी। इस वास्ते शरीर की सेवा, संसार की सेवा कर दो और पिंड छुड़ाओ, ये कोई निहाल करने वाला नहीं है, हमारे को कोई उपनती कर रही है, हमारे ही अंदर निहाल करते नहीं है। यानी सेवा करने से हमें फायदा बड़ा होगा। सेवा क्या है? स्थूल शरीर को संयम रखते भाई, खुराक देते हैं, भोजन की खुराक देते हैं, नींद की खुराक देते हैं, सूक्ष्म शरीर को चिंतन दे दें, संसार का चिंतन करे, संसार का भला चिंतन करे, बुरा चिंतन किसी का न करे। बुरा चिंतन करता ही अपनी बुराई ज्यादा होती है, भलाई अपने कोई नहीं होती। भलाई करने से भलाई का फल है वो हमारे को मिलेगा, और सूक्ष्म शरीर से चिंतन करते हैं, वो चिंतन भगवान करते हैं, वो भगवान का होता है, परंतु वो शरीर के द्वारा नहीं होता है, तो भाव है, भाव उनके द्वारा होता है। कारण शरीर से भी लिप्त हो जाए तो एकाग्र हो जाते हैं, एकाग्रता भी हमारे काम नहीं आएगी, वो शरीर संसार काम आने वाली है। इस वास्ते शरीरों के द्वारा सेवा संसार करनी चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए ये हमारा उद्धार करने वाला है। शरीर से हम चाहते हैं वो बंधन करने वाले आए, इस काम संसार का कर देंगे, इतना काम तक इतना काम हो जाएगा, इतने काम हमारी प्राप्ति हो जाएगी, इससे कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। शरीर से संसार से जो होगा वो हमारे काम नहीं आवेगा। शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, ये एकता है इनकी। हम परमात्मा के चाहते थे, परमात्मा के हम है, हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा के साथ हैं। सही है, छूट जाएगा कुछ काम नहीं आएगा। इस बात से शरीर से संसारी सेवा करो, वो सेवा काम आएगी। सेवा से अंतःकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा, पर संसार से कुछ नहीं होगा, संसार की सेवा से होगा। तो इस वास्ते संपूर्ण की सेवा है संसार की, वो ठीक है, ये केवल सेवा के लिए है, केवल सेवा के लिए, अपने लिए नहीं है। सही छूटेगा ही एकदम जरूर, अब आज भी छूटा हुआ ही है। शरीर से हम अलग हैं, पहले भी और फिर से भी सदा ही अलग हैं। समय हमारे साथ शरीर नहीं है, शरीर संसार के साथ एक है। संसार से शरीर को दूर कर नहीं सकते, ये संसार से दूर जा नहीं सकता, संसार से घूम सकता है, ये संसार दूर शरीर नहीं जा सकता। आप जा सकते हो, आप परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो, आप परमात्मा के अंश हो, और परमात्मा के हो आप, और है परमात्मा का, ये परमात्मा के अंग मिल सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, शरीर के द्वारा परमात्मा का काम हो तो कौन सा संसार का काम होगा? वो परमात्मा बुद्धि से परमात्मा का काम करें, ऐसा करके सेवा करोगे वो हमारे काम आएगी, सेवा हमारे काम आएगी। संसार सेवा वो हमारी नहीं है, वो शरीर के द्वारा है, पर शरीर द्वारा परमात्मा के काम करोगे, परमात्मा की बुद्धि करके तो काम आएगी। संसार की सेवा भी की जाए परमात्मा के लिए, सूक्ष्म शरीर की सेवा भी परमात्मा के लिए, सूक्ष्म कारण शरीर की सेवा भी परमात्मा के लिए, हमारे के लिए नहीं, हमारे लिए तो प्रभु ही प्रभु ही है केवल, प्रभु सेवा करो वो हमारी है, भजन करेंगे प्रभु का वो हमारे काम आएगा, संसार काम नहीं आएगा। हमारा शरीर हमारे काम नहीं आएगा, हमारे शरीर से उपकार करो, संसार करो तो सेवा होगी, परमात्मा करो तो पूजा होगी, भगवान की पूजा है, जैसे पुष्पों द्वारा पूजा होती है, माला द्वारा पूजा होती है, धूप के द्वारा पूजा होती है, नैवेद्य भोग लगा हो तो पूजा होती है, ऐसे पूजा करो स्वामी, उसका महान फल हमारे मिलेगा। भगवान का पूजन है वो हमारी चीज होगी, पर परमात्मा है सब जगह परिपूर्ण, वो परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। परमात्मा के सिवाय हमारे कोई नहीं है, ये साथी सब है, इनकी सेवा करो, ये हमारे काम है। ये सेवा करने से हम शुद्ध हो गए, निर्मल हो जाएंगे, और अकड़ रखने से, अपना अभिमान करने से फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। इस शरीर के साथ अपनापन होने से जन्म मरण में जाएंगे, शरीर अच्छा लगे तो जन्म मरण में जाएंगे, शरीर पौधा हो गया, पुराना हो गया, पुराना होने पर भी हमारा है, ऐसे माँ में गए तो ये मर जाएगा और दूसरा नया शरीर मिल जाएगा। तो शरीर के द्वारा शरीर मिलने वाला है, मेरे शरीर मिलते ही चले जाएगा, अंत नहीं होगा इसका, इस शरीर का अंत ही नहीं होगा, तब तक मिलेगा, इस बात से दुख ही दुख होगा। शरीर वाले शरीर हमारा नहीं, शरीर के द्वारा भगवान की पूजा हमारे काम आएगी, तो भगवान की पूजा इस संसार की सेवा है वो हमारे काम आएगी, और हमारे काम नहीं आएगा, संसार हमारे काम नहीं आएगा, परमात्मा हमारे काम आएंगे। क्यों? परमात्मा हम एक है और संसार शरीर एक है, शरीर ये संसार ये भेद नहीं है आपस में, और परमात्मा के हमारे पास भेद नहीं है, तो हम तो परमात्मा के साथ शरीर संसार के साथ। प्रहलाद जी ने शरीर को अपना नहीं माना, इस वास्ते पिता की सेवा में लगा दिया, पिता ईश्वर जहर दे कूटे मारे निरा करे तिरस्कार करे अपमान करे तो पिता कर सकते हैं, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं पिताजी भगवान का भजन निषेध करे ये करते करते गलती करते हैं, भगवान का भजन न भगवान करते हैं, तो भगवान का काम है सुश्री शरीर भगवान का काम करे, भगवान की सेवा तो संसार की पूजा ये करें, संसार की सेवा और भगवान की पूजा के सिवाय शरीर से कुछ काम नहीं होगा, तो शरीर हमारे काम का नहीं, शरीर तो एकदम छूट जाएगा, इस वास्ते इसको संसार की सेवा में लगना है, संसार का ही है ये, अपना मानना ही नहीं है, संसार के लिए है, संसार के लिए शरीर है, शरीर संसार दो नहीं है, एक ही है, हम और परमात्मा एक है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, शरीर संसार एक है, हम और परमात्मा एक है, इनसे अलग होकर ये परमात्मा को प्राप्ति करें। अलग होना ही पड़ेगा, जितना दिन की उम्र है उतना दिन साथ रहे, फिर इसे दूर हो ही पड़ेगा, और संसार मिलेगा कुछ नहीं, संसार से शरीर का भगवान का भजन करोगे, भगवान का चिंतन करोगे, वो हमारा होगा, संसार का काम मैंने यही करा, संसार का पूजन करो तो वो हमारे काम आएगा, मानो इनके पूजन करके अलग हो जाओ, अपने अलग होना हमारे काम का है, अलग होना, पूजन करके सेवा करके सुख पहुंचा करके हम अपने अलग हो रहे हो, साथ में मिलने से हमारे काम आ जाए, खुद ये शरीर बिल्कुल नहीं है, शरीर संसार का, संसार संसार का, हम परमात्मा के शरीर की सेवा करते पूजा करते सेवा, संसार काम में नहीं है, संसार काम का नहीं है, हमारे काम का नहीं है, इस वास्ते शरीर है, शरीर है वो संसार का, संसार है शरीर का, इनका एक है, हमारे साथ परमात्मा है, परमात्मा के साथ हम एक है, एक परमात्मा हमारे हैं, इस बात परमात्मा के सिवाय हमारा कोई नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड हमारी कोई चीज नहीं है, किसी चीज से हमारी तृप्ति बहुत हो गई है, भय तो है धन मिल जाए, शरीर मिल जाए, वास्तव मिल जाए, केवल व्यम है, धोखा होगा, विश्वासघात होगा, स्वास्थ्य संसार की आशा न रखे, भगवान की आशा रखो, वही मेरा परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूँ, हमारा कोई नहीं है संसार में, संसार मेरा कुछ नहीं है, संसार की सेवा कर दो तो पंच छोड़ा सेवा करके, सेवा करके हम कुछ ले लेंगे संसार या नहीं, इनसे पहले पंच छोड़ो, ये छूट जाएगा सबका, कोई काम नहीं आएगी, सब छूट जाएगा, सब सही चिंतन वो छूट जाएगा, कारण शरीर है वो भी छूट जाएगा, ये सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का कार्य है, हमारे काम का नहीं है, भगवान ने दिया है कल्याण करने के लिए, तुम हेतु को कल्याण में लगा दो, दूसरों को सेवा में लगा दो, अपने काम कोई आवेगा ही बिल्कुल, सेवा आपके काम आवेगी, भगवान दिया है सेवा के लिए, सेवा कर दो सबकी, तो सेवा आपका काम है, सेवा से आपको उद्धार होगा, शरीर अपना नहीं है, अपने साथ रहने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है, जब तक है अपना जीता है अपना है, तब तक इसे सेवा कर दो, सेवा के लिए अगर शरीर से होंगे तो काम हो जाएगा, परमात्मा के लिए शरीर से काम करोगे तो भी होगा, परमात्मा के हमारा काम कुछ होने का नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, इस बात एक दिन छूट जाएगा, अब मनुष्य जमता है कि देह नहीं छूटेगा, नहीं वो सदा छूटता है, जितनी उम्र आई है उतना तो छूट गया, 10 वर्ष की उम्र आई है 10 वर्ष का तो छूट गया, इससे 20 वर्ष का हो गया तो 20 वर्ष तक तो शरीर था वो उतना तो छूट गया, तो हरदम शरीर छूटता है, शरीर से हरदम उम्र खत्म होती है, हरदम ही जाग आकर बैठे आप लोग सभी सत्संग के लिए, उसमें जो शरीर था उतना अब नहीं है, 29 मिनट हुए, 36 मिनट हुए, 37 मिनट जो पास के बाद हुए, ये 37 मिनट तो कम हो गए सबके, अब जो शरीर जाता है जो प्रत्येक क्षण में प्रतीत होता है शरीर से अलग हो रहा, हरदम शरीर से अलग हो रहे हैं, शरीर को सब मानोगे तभी प्रश्न हमारे साथ है, अब जा रहा है, इसलिए हम जी गए, ये जी गए नहीं मर गए, अलग हो गए, जितने दिन आए हैं उतने दिन हमारे कम हो गए उम्र में से, और फिर उम्र में कम हो गए हैं, एक दिन पूरा हो जाएगा रहने का समय, उस दिन शरीर दूर हो जाएगा अपना, शरीर है इसे भगवान का भजन कर लो, भगवान को याद कर लो, वो हमारा काम हो जाएगा, भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो, भगवान का पूजन करो, भगवान का जो करो वो हो जाएगा, वो हमारा होगा, इस शरीर के द्वारा ही भगवान का पूजन करो, भगवान का पूजन करो, भगवान की सेवा करो, भगवान रूप में संसार है, इस संसार की सेवा करो, वो सेवा हमारे काम होगी, संसारी शरीर हमारे काम आने वाले नहीं है, शरीर हम सेवा कर दो, सेवा हमारे काम नहीं है, इस बात से शरीर चला जाए तो रोते हैं, वो कर भी करते हैं, रोने की नहीं है, और तो शरीर इतना दंड हो भगवान का भजन कर दो, भजन अगर नहीं करोगे तो शरीर निरर्थक चला जाएगा, और भजन भगवान का भजन कर दोगे तो उतना शरीर सार्थक हो जाएगा, जो दिन आज भजन के लेके सो दिन आज गिनती में, जो भजन के लेके जाए वही गिनती में आने वाला है, दूसरे कुछ आने वाला नहीं, फिर वास्ते भाई शरीर काम मेरे आएगा ये नहीं है, शरीर संसार काम आएगा ये सेवा करो, संसार के काम आएगा वो हमारे कल्याण करने वाला होगा, उद्धार करने वाला होगा, हमारे करने वाला शरीर नहीं, इस वास्ते शरीर से भगवान का भजन करो, ठीक है, शरीर शुद्ध रहे अच्छा रहे राजी खुशी रहे तो अच्छी बात है, भजन बनेगा सेवा बनेगी दूसरों की, पर शरीर खुद हमारे काम आएगा ये बिल्कुल नहीं है, शरीर खुद आने वाला है ही नहीं, काम दिखता है हमारे, हमारे काम का दिखता है, प्रतीत होता है हमारे काम का है, छूट जाएगा साफ छूट जाएगा, तक काम इन में से तोले जितने भी समय काम का नहीं हमारा शरीर में से एक मासे भरी चीज हमारे काम आने वाली नहीं है, शरीर से उपकार करो सेवा करो दूसरों की, लाभ लेना हुआ भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं, हम भगवान के हैं। मनुष्य गलती करता है जो शरीर का पालन करता है, शरीर का पूर्ण करता है। शरीर को दे दो, साधारण रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, इन्हें पालन कर लो, इन्हें सुंदर कराना है, धोखे में आना है। शरीर को सुंदर रखना धोखे में आना है, ये हमारे काम आया नहीं। संसार के काम आया वो हमारे काम आया, संसार के काम आया संसार की सेवा करी वो हमारी हुई, शरीर हमारा नहीं है। शरीर तो संसार का है, इस वास्ते अच्छा रहे तो मैं मंद रहे तो कैसे, संसार शरीर का है, शरीर संसार का, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, ये बात निश्चय समझो, निश्चय पक्की पूरी बात है। परमात्मा की सेवा शरीर करे तो वो काम आगे सेवा, संसार की सेवा करो तो वो काम आगे सेवा, सेवा है वो काम आगे, शरीर काम नहीं आएगा, शरीर संसार का है। इतने संसार के साथ ही रहता है ही नष्ट होता है। क्यों संसार नष्ट होता है, यही होता है, जितना ये आई उम्र उतने चला गया। जिसकी 20 वर्ष की, 25, 30 वर्ष की, 40 वर्ष की उम्र है तो 40 वर्ष तो संसार हमें काम आ गया, आगे हम कितना है पता नहीं है। जो शरीर आता है, उम्र आती है, यूं ही शरीर नष्ट हो रहा है, पूरी आने पर पूरा नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल हमारा नहीं रहेगा। इतना दिन शरीर से संसार की सेवा करो वो काम आएगा, संसार शरीर काम नहीं आएगा। सूक्ष्म शरीर के परिणाम नहीं आएगा, कारण शरीर के परिणाम नहीं आएगा, एक पक्की बात है, सिद्धांत की बात है एकदम। जैसे जितना उपकार कर दो संसार का, वो उपकार करोगे वो अपने काम आवेगा, तो सुख दोगे तो काम आवेगा, दुख दोगे तो पाप काम आएगा, वो फिर चढ़ जाएगा ऊपर, फिर वो पाप छूटेगा नहीं, पाप का भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, जितना पाप किया उतना दुख भोगना पड़ेगा। अनंत ब्रह्म राजमा में हमारी कोई चीज नहीं है, कोई चीज हमारे गांव मान में है ही नहीं, हमारे तो ब्रह्मांड नायक परमात्मा है साक्षात, वही हमारे काम के हैं। संसार का काम करके हमें लाभ मिलेगा धोखा होगा, संसार का काम हुआ हमारा काम नहीं, संसार का हुआ वो हमारा नहीं हुआ। हमारा तो संसार की सेवा की, भगवान की सेवा करी, भगवान की सेवा करी वो हमारे काम आवेगा। सदा भगवान मुझे नारा है, जा रहा है एक दिन जाएगा, सब छूट जाएगा। विश्वास भाई सेवा कर लो और कुछ नहीं है, शरीर को मान से, शरीर की प्रशंसा से, शरीर के आदर से, शरीर की महिमा से कुछ फायदा नहीं होगा, पतन होगा हमारा, नाश होगा हमारा, पतन होगा। विश्वास से शरीर में सेवा कर। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 16 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।